Şüphesiz bildiğim kadarıyla beyaz giyime Peygamber Efendimiz cesaretlendirmiştir, teşvik etmiştir. Ama yeşil giymeye evet bir hadis, bir rımzete zannediyorum ki gelmiştir. Ama beyaz giymek daha çok yani teşvik olarak Peygamber Efendimizin işinden, giymesinden ve sözünden geldiği için beyaz girmekte diyorum evet sünnettir diyebilirim.